każde województwo w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach będzie notować zwyżki zachorowań na grypę. Zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucherska podkreśla, że szczyt zachorowań w naszym kraju przypada na koniec stycznia. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. To będzie sobota miłośników skoków. Dziś już na dobre i na poważnie skakać będą na Bergizel. We wczorajszych kwalifikacjach w Innsbrucku triumfował będący w kapitalnej formie ostatnio Mariusz Lindwik. Z dobrej strony znów pokazał się Dawid Kubacki, który osiągając 127 metrów zajął 6. miejsce. Zarówno te treningowe skoki całkiem okej, ten w kwalifikacjach wydawał mi się nawet ciutkę lepszy, więc to na pewno z tego dnia będę zadowolony, no ale też mam świadomość tego, że to nie jest szczyt moich możliwości i cały czas muszę utrzymać tą koncentrację i na jutro jeszcze popracować troszeczkę, żeby te skoki były jeszcze lepsze. Mniej niż 7 godzin już zostało do rozpoczęcia konkursu. Konkursu, w którym poza Kubackim wystartuje jeszcze 4 innych Polaków. Piotr Żyła, Kamil Stoch, Maciej Kot i Stefan Hula. Z trybun kolegom kibicować będzie Jakub Wolny, który w kwalifikacjach przepadł. Może nie przepadli, ale nie poradzili sobie wczoraj Polacy z Rosją. Mowa o naszych szczypiornistach, którzy w Hiszpanii stabilizują formę przed Mistrzostwami Europy. Przed nimi do rozegrania jeszcze mecz z Hiszpanią. Dziś o 18:00 i Portugalią jutro. 25-30 przegrali na inaugurację memoriału Domingo Barcenesa z ekipą z Bornej. Ligowo z kolei grały panie. Perła Lublin wygrała z Piotrkowią Piotrków Trybunalski 22-13 w meczu 11 kolejki. Z kolejnych 3 punktów cieszy się rozgrywająca Perły Karolina Kochaniak. Najważniejsze, że te 3 punkty są dopisane do naszego konta. Było dużo błędów, dużo niewykorzystanych sytuacji, ale teraz o tym trzeba zapomnieć i musimy się przygotować na niedzielny mecz. Nie forsujemy jeszcze tempa, bo dużo meczy przed nami i trzeba powoli się rozkręcać. Miałyśmy trochę problemów kadrowych, już nasze zawodniczki powoli wracają, więc te problemy kadrowe są coraz mniejsze i mam nadzieję, że z biegiem czasu w tym styczniu będą do nas dochodziły kolejne zawodniczki i będziemy grały pełnym składem. Tenisowo jesteśmy już na antypodach. W Australii rozpoczął się nowy w kalendarzu turniej ATP Cup, w którym rywalizują reprezentacje. Grają też Polacy w Sydney, dziś akurat przeciwko Argentynie. 2 mecze singla za nami, a biało-czerwoni wciąż są w grze. Najpierw Kamil Majszak nie poradził sobie z Guido Peją i przegrał w 3 setach. Później na szczęście to, co stracił Majszak, odrobił Hubert Hurkacz, to znaczy po prostu wygrał z Diego Schwartzmanem 4-6, 6-2 i 6-3. O końcowym wyniku zadecyduje zatem debel, którego stworzyli Hurkacz i Łukasz Kubot. Właśnie teraz grają z parą González-Molteni. Trwa druga partia. W pierwszej niestety nasi gładko przegrali 2-6. Na koniec piłkarska informacja. Dziennik Bild podał, że Robert Lewandowski nie weźmie udziału w rozpoczynającym się zgrupowaniu Bayernu Monachium w Katarze. Kapitan kadry ma zostać w Niemczech i trenować indywidualnie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a także lokalnie śniegu na termometrach od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To prawdopodobnie największe uliczne jasełka w Europie. Orszak Trzech Króli przejdzie warszawskim traktem królewskim. Śpiew, inscenizacje, jarmark i charytatywne zbiórki. To i więcej od Placu Zamkowego do Placu Piłsudskiego. A ja wraz z orszakiem reporterów Trójki będę nadawał na żywo z trasy przemarszu. To od 12 do 13. A od 16 do 18 w specjalnym wydaniu Zapraszamy do Trójki porozmawiamy o historii i znaczeniu Święta Trzech Króli oraz jak ta uroczystość obchodzona jest w innych krajach. Piotr Łodej, do usłyszenia oczywiście 6 stycznia. Autopromocja. To Trójka, już 6:08. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Back to bags and you're leaving home. Got a one-way ticket, then you're all set to go. separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low in all my life. We were born to be just losers. So I guess there's a limit on how far we go. But we only have one more day to get us. So love me like there's no tomorrow. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie nam się zaczęła ta druga godzina z 3 godzin dzisiejszego sobotniego poranka, ale dalej też będzie ładnie, ponieważ widzę, że czekają już dżamble i piosenka Wymyśliłem Ciebie, ale to nie bez powodu taka piosenka, drodzy Państwo. Ponieważ 2 stycznia wystartował jubileuszowy plebiscyt Polskiego Radia. Na czym on polega, ten plebiscyt? Muzyczny będzie ten plebiscyt. Otóż Państwo, nasi słuchacze, wybierają swoje ulubione utwory spośród 95 polskich piosenek wskazanych przez naszych dziennikarzy radiowych, muzycznych, 1, 2, 3 i 4. Piosenki, które zbiorą największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez znakomitych muzyków Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina. Utwory w tych nowych aranżacjach, nowych wykonaniach trafią na specjalny dwupłytowy album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Znajdą się również na tym albumie ulubione piosenki Państwa, naszych słuchaczy, w oryginalnych wersjach. Głosowanie potrwa do 31 stycznia. A jego zasady są bardzo, bardzo proste. Jeden głos to jeden punkt, a głosować można już poprzez jubileuszową stronę 95.polskieradio.pl. No i wybrany utwór można wskazać raz dziennie. Ja właśnie zajrzałam na tę stronę i na pierwszym miejscu jest piosenka Jak dobrze Krzysztofa Zalewskiego, na drugim Nie pytaj o Polskę obywatela GC, no i na trzecim Czesław Niemen Dziwny jest ten świat. Wszystko się jeszcze może zmienić. Głosowanie trwa, przypominam, do 31 stycznia, a wyniki poznamy już 1 lutego, bo właśnie tego dnia w 1925 roku została nadana pierwsza audycja radiowa w Polsce. No i właśnie dlatego piosenkami 95-lecia rozpoczynają się obchody jubileuszu Polskiego Radia. To już za niespełna miesiąc. A te piosenki, na które Państwo mogą głosować, które zostały wybrane przez naszych radiowych dziennikarzy, to piosenki, które powstały w latach 1925,

skończyłem. But do wyjścia mnie pcha. Prężę się i napinam, lecz mur stoi jak stał. Mój, jest ten kawałek mój. Mój jest ten kawałek podłogi, Mr. Zup. I wcześniej Dżamble, Wymyśliłem Ciebie, fantastycznie zaśpiewane przez Andrzeja Zauchę. Można na te piosenki, między innymi oczywiście, głosować. Przypomnę adres strony 95.polskieradio.pl 95.polskieradio.pl. To nasz jubileuszowy, wyjątkowy zupełnie plebiscyt. Przypomnę, wybiorą Państwo piosenkę i ta, która zdobędzie najwięcej Państwa głosów, dwie chyba piosenki, nie wiem ile ich jest, będzie ich zapewne kilka w takim razie. No więc te piosenki zostaną zaaranżowane na nowo, będzie wydana fantastyczna płyta. Państwo mogą zadecydować, które to będą piosenki właśnie. To trójka, 23 minuty po siódmej. Wiedzą Państwo, kim jest pedodonta? Zdrowie. Tak, do dentysty z dzieckiem zabierze nas teraz Agnieszka Furtak-Bilnik. Dziś kilka słów podpowiedzi dla rodziców, którzy chcą jak najlepiej zadbać o zęby swoich dzieci. Poznaliśmy wyniki badań przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie Polaków, które pokazują, z czym rodzice mają największe problemy. A gościem naszym jest pani doktor Beata Dąbrowska, pedodonta. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak się okazuje, 70% rodziców nie wie, kim jest pedodonta. Tak wynika z raportu Higiena, leczenie, profilaktyka jamy ustnej u dzieci, autorstwa kliniki Medicover Stomatologia. Proszę powiedzieć, kim w takim razie pani jest? Pedodonta. Tak, pedodonta. To jest stomatolog, który zajmuje się zębami dziecięcymi, czyli od maluchów do 18 roku życia. To znaczy, że taki stomatolog, od po prostu stomatolog, nie wyleczy dobrze zębów dzieci? Też wyleczy. Jeśli chodzi o te młodsze kilkulatki czy pierwszą wizytę, na pewno jest mi troszkę łatwiej, bo czasem mam ileś pomysłów, na które nie wpadnie ktoś, kto na co dzień tych dzieci nie leczy. Pomysły dotyczące tego, jak okiełznać pewnie takiego malucha na fotelu. Również na przykład to, że jeżeli mamy dzieci do drugiego roku życia, albo mogą siąść na fotelu na kolanach rodzica, mamy czy taty, i czuć się bezpiecznie. Druga wersja jest taka, że jest specjalne ułożenie, że rodzic siada dokładnie naprzeciwko mnie, łączymy się kolanami i dziecko leży na naszych kolanach, czyli jestem w stanie lusterkiem w przeciągu dosłownie kilku sekund zobaczyć dużo, dużo więcej niż gdy jest na kolanach. Więc to jest akurat ułożenie, które bardzo nam pomaga, a większość stomatologów dla dorosłych nigdy o nim nie słyszała. Rozumiem, że w takim razie jak zapisujemy dziecko do stomatologa, do poradni, to warto pytać o pedodontę właśnie. Tak, no można powiedzieć stomatolog dziecięcy, niekoniecznie musimy znać tą nazwę. A jeżeli chodzi o wyniki raportu, co jest według pani najważniejsze? 76% dzieci pije po wieczornym myciu zębów, a 36% rodziców uważa, że fluor jest szkodliwy. To są wszystko wyniki, które warto skomentować. Tak, zgadza się. No więc to picie to już jest kwestia tego, co pijemy. Bo jeżeli piją wodę, i to jest na szczęście większość tej grupy, to nie ma problemu. Woda jest tym neutralnym płynem, który dziecko jak najbardziej może pić. Jeśli chodzi o nitkowanie, koleżanki, które raczej przyjmują dorosłych, dopytują się mnie, czy dzieciom należy nitkować zęby. I jak najbardziej tak, i coraz częściej uczę rodziców. Dopiero na etapie studiów dowiedziałam się, jak to nitkowanie powinno wyglądać, że to nie jest piłowanie od prawej do lewej tą nicią, tak jak dwóch drwali, którzy piłują drzewo, tylko to jest przejechanie tą nicią po powierzchni zęba, żeby tam fizycznie nią coś zdjąć. Więc nie ukrywam, że sama zniszczyłam sobie własne dziąsła, stąd bardzo pilnuję, żeby rodzicom wskazać, gdzie nitkować, bo samo dziecko od 10 roku życia dopiero jest w stanie manualnie sobie z tym poradzić. Ale to znaczy, że nie nitkujemy zębów pomiędzy nimi? Nitkujemy pomiędzy, tylko zależy nam na tym, żeby zdjąć te resztki, które są na powierzchni zęba. Czyli my nie mamy jeździć bardzo chaotycznie po tej przestrzeni pomiędzy zębami, tylko wejść do tej przestrzeni i przejechać po powierzchni zęba przytuloną tą nicią. Po jednej ściance zęba i po drugiej ściance zęba, tak? Tak, czyli w każdą przestrzeń, jeśli chcemy ją wyczyścić, to powinniśmy w nią wejść dwa razy. Najpierw czystym kawałkiem nici i zawinąć na przykład wokół zęba czwórki, później przewinąć na czysty kawałek i zawijamy, wchodząc w tą samą przestrzeń wokół zęba, który jest bardziej do tyłu. A jak to jest z tym fluorem? Oj, to trochę tak jak ze szczepieniami. Tak naprawdę teraz coraz bardziej badania wskazują, że od pierwszego zęba wprowadzamy pastę z fluorem. Zawsze rodziców odsyłam, żeby nie patrzyli na przedział wiekowy, czy na paście jest napisane od 0 do 2, czy od 3 do 5, tylko żeby wczytywali się w ten drobny druk z tyłu. I teraz wytyczne mówią, że to powinno być 1000 ppm fluoru. Taka informacja powinna być na paście zawsze, jeżeli ona tylko zawiera fluor. Do trzeciego roku życia dajemy tym dzieciakom ziarenko ryżu tej pasty. Od trzeciego roku życia zazwyczaj to wypluwanie już usprawnia się i możemy dać ziarno groszku i tak naprawdę tej pasty używamy do etapu pojawiania się zębów stałych albo szóstego roku życia. Co jeszcze jest takiego, co wynika z raportu, a rodzice powinni wiedzieć? Prawie 1/3 naszych badanych nie wiedziała, że próchnica jest chorobą zakaźną. Mogą przekazać te swoje bakterie poprzez oblizywanie smoczka, czy oblizywanie łyżeczki, czyli znów zostawiliśmy swój zasób bakterii. Nie mówiąc o buziakach i całusach w ustach. Bardzo serdecznie pani dziękuję za te wszystkie informacje, bardzo cenne. Gościem Trójki była dr Beata Dąbrowska, pedodonta z Kliniki Medicover Stomatologia Kids. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, trzeba przyznać, bardzo cenne i bardzo ważne informacje, a o zdrowe zęby naszych dzieci pomagała nam zadbać Agnieszka Furtak-Bilnik. A teraz o nasze uszy zadba Fiona Apple. The beast in too soon. I don't know how to live without my handler's throat. I fight him always and still. Oh, darling, it's so sweet. You think you know how crazy I am. You say you don't spook easy, you won't go, but I know and I pray that you will. Fast as you can, baby, run, free yourself up as fast as you can. Your faithful man. So if you catch me trying to find my way into your heart from under your skin. Fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Sometimes can, baby, wait, watch me, I'll be out fast as I can, baby. Fast as you can, to Fiona Apple. To trójka, 28 minut zostało do ósmej. Tak, będzie pochmurno dziś. Duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu również możliwe. Deszczu ze śniegiem też możliwe i lokalnie śniegu, ale to raczej w górach. Na Podkarpaciu początkowo możliwe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. W Sudetach i Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Narciarze powinni być zadowoleni. Temperatura maksymalna od zera na Podhalu, 2-3 stopnie na wschodzie oraz w Kotlinach Sudet. No i najcieplej 5 stopni na zachodzie i nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem będzie wiało mocniej, to 40-55 km na godzinę i porywy do 70. Na Dolnym Śląsku do 80. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni. W Tatrach będzie wiało dużo silniej, w porywach nawet do 100 km na godzinę, w Sudetach do 140 i ten wiatr w górach powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne. Serce w twojej dłoni i już ci się nie chce kochać i bronić, tylko chować jak najgłębiej wszystko, co zostało jeszcze miękkie. Idź już, zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli, oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda, cud. Idź wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli, oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda, cud. Idź już. Idź już. Zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli, oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda, cud. Matce Ziemi, śpiewał Limbowski. Tu trójka, 24 minuty przed ósmą. Mówiłam dziś Państwu rano, zwierzałam się, że trudno mi było się obudzić. Ja ze snem nie mam kłopotu. Zasypiam szybko, śpię mocno i budzę się z niechęcią, ale jeśli Państwo mają kłopot z zasypianiem, na przykład z zasypianiem, to już za chwilę może będziemy mogli Państwu pomóc. A w tle już Coldplay, Everyday Life. Coldplay za nami. Wiedzą Państwo, że w Białymstoku słońce już wzeszło, a na przykład w Bytomiu wzejdzie za 2 minuty niespełna, a na przykład w Gorzowie Wielkopolskim wzejdzie dopiero o 8:10. Nad Myśliwiecką, drodzy Państwo, niebo już się robi trochę szare. Nie wiem, czy już wzeszło, muszę tu odnaleźć Warszawę. Nie, tak, pojawi się słońce na horyzoncie dopiero za 2 minuty w Warszawie, a tak naprawdę prawie 3. ale już trochę się zapowiada, już trochę jest jaśniej nareszcie. A godzina która? 15, 16, 17, 18 minut zostało do 8. Gabriela Darmetko. Spanie, takie proste, a jednak takie trudne. Na problemy ze snem cierpi około 45% populacji. Powodów takiego stanu jest wiele, w tym tak zwane zanieczyszczenie światłem. Światło, szczególnie to emitowane przez ekrany, pobudza nasz mózg do pracy, zamiast go wyciszyć. W sieci można znaleźć wiele sposobów na to, jak zasnąć. Często chcąc się wyluzować i szybko zasnąć, sięgamy po alkohol, bo podobno po nim dobrze się śpi. A jaka jest prawda? Prawdy sprawdzone. Z punktu widzenia snu to jest nieprawidłowe zachowanie, ponieważ alkohol jest złośliwą substancją. Dr Wojciech Jernarczyk, kierownik Zakładu Neurofizjologii Klinicznej i Ośrodka Medycyny Snu. Alkohol w fazie, gdy go spożywamy i gdy jest jeszcze alkoholem, to on nas może zmylić tym, że on rzeczywiście może nas uspokoić, a przez to działa na sennie i wtedy łatwiej zaśniemy. Natomiast alkohol jest szybko metabolizowany i po 2-3 godzinach nie ma już alkoholu w nas, tylko jest aldehyd octowy. Aldehyd octowy jest bardzo silnym środkiem pobudzającym. Czyli zaśniemy szybko, tylko śpimy 2 godziny, później się budzimy i do rana nie śpimy. Innym sposobem na szybkie zaśnięcie, który ostatnio pojawił się w internecie, jest tak zwane oddychanie księżycowe. To podobno japońska technika stosowana przez joginów. Jej zastosowanie jest proste i nie wymaga żadnych dodatkowych rekwizytów. Polega ona na wypuszczaniu i wciąganiu powietrza wyłącznie lewą dziurką nosa. Usta powinny być zamknięte, a prawe nozdrze zablokowane. Ale czy to rzeczywiście dobry sposób? Nie znam tego sposobu. Natomiast mam tutaj poważne wątpliwości, ponieważ jeśli jedną dziurkę od nosa zatkamy sobie, to znaczy będziemy mieli gorszy dopływ powietrza. A sen jest bardzo taką sytuacją niekorzystną dla układu oddechowego. Czyli jeśli jeszcze bardziej utrudniamy swobodę oddychania przez zatkanie dziurki jednej, to myślę, że to może raczej szkodzić spaniu niż pomóc. Ale tak księżycowo to pooddychać trzeba przed spaniem, żeby się uspokoić trochę. Ja próbowałam. Efekt naprawdę, ja przestałam oddychać tą lewą dziurką, ponieważ ja nie wiem, co by się tu wydarzyło. George Michael na pewno mi pomoże. So you raise another glass, looking for a different space. I was leaning on the grass, dreaming of a sunnier day, oh, that never came. Could it ever be? Well, the present is the past. It's hard to be more than we've seen. Your daddy was a drinker, just kept drinking till the jokes he was thinking sounded true. Your mom was a thinker, she just wasn't thinking on the day that you looked at him and said, I do. Cause I will always try to get my life together. I guess we always knew that it would be stormy weather. Just kept smoking till the jokes he could tell got very blue. My mama was a joker, yes she was a hippie, and I guess she was tripping on her high loving you. Cause I will always try to get my night together. I guess we always knew that it would be stormy weather. This is how we want you to get high, the way that we show you.